Benvingudes a La Germana a l'Estrangera, programa de Ràdio Bala, Ràdio Lliure de Manresa, al 106.4. La Germana a l'Estrangera, repensar-nos juntes. Des dels feminismes. Partir del territorio cuerpo. Resistències de colonials. Classes desposseïdes. Sexualitats heretges. Defensa del territori. I perspectiva llibertària. ويحكي حكاية بدا بيك تكون رواية حكي لي على ناس زمان حكي لي على هالف ليلة وليلة ولا لونجة بنت الغولة ولا ولد السلطان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ناجيتك كل واحد منا في قلبه حكاية La Germana a l'Estrangera, programa de Ràdio Bala, Ràdio Lliure de Manresa, al 106.4. Ens podeu escoltar els dimarts de 5 a 6 de la tarda i els divendres de 12 a 1 del migdia. Benvingudes al 8è programa de La Germana a l'Estrangera. Programa que podeu escoltar a través de Ràdio Bala, Ràdio Lliure de Manresa, al 106.4. Avui dedicarem aquest programa al cas del Parlament, ja que el proper 31 de març començarà el judici a l'Audiència Nacional contra 20 persones imputades per l'acció col·lectiva Aturem el Parlament, que es va realitzar el 15 de juny de 2011 en el context de les retallades. I analitzarem aquest cas en perspectiva de, amb les perspectives de la justícia feminista, la criminologia crítica, la justícia llibertària i a partir de, bueno, d'escoltar algunes parts de la xerrada de dues de les companyes encausades en aquest cas. Una mica per posar-nos en context, durant el 2011 sembla que gran part de la població deixa de creure en aquesta patranya que s'han inventat i l'han anomenat crisi. I així com espontàniament sorgeix el moviment 15M, ja que el 15 de maig d'aquest mateix any 2011 surten al carrer i ocupen les places com a símbol de protesta multitud de persones. Els polítics, tant catalans com de l'estat espanyol, obvien aquest dissentiment i continuen amb les seves polítiques de retallades i amb els seus discurs de que ens hem d'apretar los cinturones. Però moltes persones saben que cap política de retallades ens pot fer sortir d'una crisi. A més, és ben curiós com paral·lelament a la suposada crisi hi ha un augment de vendes dels productes de luxe, que és a dir, que mentre retallen a la gent pobra, el risc cada vegada són més rics. Però als polítics aquesta injustícia ja els està bé. I tant és així que el següent 15 de juny, els parlamentaris catalans i les parlamentàries pretenien iniciar els tràmits en els quals aprovarien en el primer paquet de retallades que van provocar el tancament d'empreses, la gradual privatització de la sanitat, les retallades en educació i cultura, i això se li ha de sumar al context de les reformes laborals, les lleis que afavoreixen els desnonaments, bueno, i un llarg etc. I mentrestant els polítics de la mà dels empresaris es continuen robant, i les dades hi són. Per exemple, en aquell moment el frau fiscal empresarial català, via paradisos fiscals, blanqueig de capital i enginyeria comptable, sextuplica les pitjors retallades antisocials aprovades pel Parlament de Catalunya aquest 15 de juny. Com diria Òscar Guardiola Rivera, que no es dona, bueno, que ens dona aportacions des de la justícia postcolonial, és la destrucció del gran otro a la mínima expressió. Claro, para mí, ¿no? Como dice Oscar, para mí una de las grandes paradojas, ¿no? De este discurso de los recortes es, ¿no? Que hacen los recortes para poder, ¿no? Apaliar una mica la crisis, pero en verdad lo que están haciendo estos recortes no son neutros, ¿no? Sino que afectan a este gran otro, ¿no? Y este gran otro son las clases medias bajas, ¿no? Los que van a sufrir estos recortes sociales. Entonces, no tiene ningún sentido que lo digan, que es para salvarnos de la crisis.

Ara escoltarem a dues de les companyes encausades, que, bueno, una xerrada, les vam gravar, i que ens explicaran una mica en què va consistir l'acció d'aquests 15 de juny, una mica també que, quin paper van jugar els medis de contrainformació, i bueno, anem a escoltar-les i després ja, ja en parlem. Bueno, com a accions que es van plantejar, doncs, va ser anar a aturar el Parlament, no? on s'aprovava el segon paquet de retallades dels pressupostos, bueno, doncs a Catalunya, no? Que era el primer que s'aprovava, doncs, així a l'Estat. I això, no? Llavors, com, bueno, això es va decidir com de manera molt col·lectiva, i llavors, doncs, el dia anterior, que era el dia 15, no, 14, pues ens, o sigui, va haver una manifestació bastant gran que es va posar a les portes de, va anar fins a les portes del Parlament, on ja el Parlament estava blindat de policia i tal. Llavors el dia següent, pues, hi ha gent que es va quedar allà a dormir i tal, i el dia següent, pues, va haver també la convocatòria, no, d'aturar el Parlament. Aleshores, bueno, pues, va haver com una mica de, o sigui, de fet, a primera hora del matí va haver com una escalada, bueno, com tot de repressió així contra la gent que es manifestava. De fet, va haver tot d'agressions, violència contra les manifestants, no? Vull dir que hi ha molta gent, de fet, o sigui, molta gent que té partes de lesions, no? I tal, i aleshores, com després, van arribar els polítics, no? Que venien, pues, pues amb cotxes i moltes a peu, no? I aleshores, bueno, després d'això, pues, durant tot el dia, la premsa va començar a criminalitzar, no? Tot el que havia passat. I aleshores, pues, anaven com escalfant l'ambient i van començar a dir que les polítiques, bueno, com havien estat agredides, no? Intimidades i tal. I aleshores, després, el dia 19, va haver com una gran manifestació a Barcelona, que la gent dels barris es va organitzar, i va ser guapo perquè la gent posava, pues, violència són les retallades, no? Violència és la seva política i tal. Que això va estar molt bé com per contraposar una mica això, no? Perquè de fet, com potser de, bueno, no, potser no entrarem en detalls dels que els va passar als polítics o no, no? Però que tampoc ningú polític té un parte de lesions ni res, no? Vull dir, com, però això ja entrarem després. Bueno, como acabamos de escuchar, yo resaltaría un poco la idea de que, bueno, la acción de Aturem el Parlament, lo que se hizo especialmente, pues, a través de los medios de comunicación hegemónicos, pues fue ejercer ese poder de definición de la realidad, ¿no? Que tienen. Y es, pues, por un lado, considerar, ¿no? Un concepto de violencia muy reduccionista, que por un lado es que la violencia es exclusivamente física, ¿no? Y por otra parte, que la violencia es considerada legítima cuando se realiza por el Estado, ¿no? Por las fuerzas del Estado. Y bueno, pues tener en cuenta eso, ¿no? Pues el poder del lenguaje, el poder de los medios de comunicación y de transmitir esta supuesta definición de la realidad no consensuada, ¿no? Para nada. Sí, como si echarte del trabajo o dejarte la calle no fuera violencia, ¿no? Y es, y que en ese contexto fue como muy, muy fuerte, ¿no? Porque fue una manera, fue una estrategia, ¿no? De invisibilizar, ¿no? La violencia de los recortes que estaban realizando ese día en el Parlamento, y utilizaron, bueno, pues, la acción de Aturem en el Parlamento para hablar de otra cosa, ¿no? Sí, aprovecharon cuatro mínimas cosas. Es que ni siquiera hubo una violencia física. Quizá hubo algún insulto, algún pequeño bloqueo, pero es que ni siquiera hubo violencia física. Sí, sin más. El objetivo era que no sepamos lo que pasa ahí dentro y que estemos al margen de lo que hace esta gente, ¿no? Claro. Y si además nos pueden echar la culpa, pues mejor que mejor, ¿no? Sí, bueno, también es un intento de separación. y ahí pues hubieron voces más reaccionarias que sí que dijeron que eso era violencia, la gente como se puso en como una división del movimiento. Cuando, o sea, me parece una provocación muy exagerada pasar por allí cuando está todo el mundo concentrándose, cuando vas ese día a hacer esos recortes. No, no sé, no sé cómo se le puede todavía ni siquiera llamar la D de democracia. Y ahora vamos a hacer un ejemplo de violencia. ¡Cuidado, cuidado! ¡Un escupitajo terrorista! ¡Sí, sí! ¡Yo también lo he visto! ¡Era un escupitajo terrorista! ¡Mira, mira, mira! ¡Que me están empujando con armas de destrucción masiva! ¡Ah! ¡No me lo puedo creer! ¡Mira, mira! ¡Que nos va a llegar una botella de plástico! ¡Al cielo, al cielo, tirada, al cielo! ¡Pero esta gente, por qué no buscará trabajo! ¡Mira, mira cómo nos miran! ¡Mira cómo nos miran! ¡Ah! ¡Qué mirada más violenta! ¡Qué violencia! ¡Wow! ¿Por qué no tienen cuidado con nosotras? ¡Somos gente bonita! Bueno, tornem ara a escoltar les encausades, que ens explicaran què passa després del 15 de juny, com són les detencions i, bueno, tot el tinglado este judicial. I ara ho comentarem. Mira, doncs, uns mesos més tard, o sigui, això va ser el 15 de juny i les detencions van començar a l'octubre, el 3 d'octubre. Diguem-ne que van esperar tot aquest temps i tal. Les detencions van ser paulatines, van començar el dilluns 3 d'octubre i van anar fins al dimecres. En realitat ens volien donar una citació de l'Audiència Nacional per citar-nos allà per aquest delicte contra les altres institucions de l'Estat, però bueno, ens venien a detenir a casa amb tot el que importa, bueno, pues, que et ve la policia, encaputxada i tot això. I, bueno, i també creava una mica de paranoia perquè les detencions no se sabia quantes eren, però més o menys anaven a 4 per dia. I anaven en un entorn molt concret, que era els moviments socials i sobretot el moviment llibertari i d'altres. Aleshores sí que era una sensació de que cada dia anàvem caient quatre persones, una cosa així. I finalment, el dimecres es va saber el número de persones que estaven, o sigui, el nom de les persones que estaven imputades, i allà pues, es va poder reunir en el despatx de l'advocat i van decidir que el millor era presentar-se a la Ciutat de la Justícia, així s'evitava la detenció, també s'evitava tot el que és les empremtes digitals, les fotografies, etc. I, bueno, i es demanava la citació directament a la Ciutat de la Justícia en el jutge d'instrucció. Aleshores, unes, no sé si eren 10 encausades, 11, que van anar-hi, i just i aquell dia, pues, quan es van presentar, va haver-hi un dispositiu dels Mossos que va entrar dins de la Ciutat de la Justícia i els va agafar davant dels advocats, davant de tothom, de la Fiscalia i demà. I bueno, això va crear com una controvèrsia entre el que és la jutjana degana encarregada de la Ciutat de la Justícia i el cap dels Mossos d'Esquadra. I també va haver-hi un judici en què es volia esbrinar una mica que havia donat l'ordre de, bueno, d'aquesta entrada dins de la Ciutat de la Justícia. Que era una cosa que mai s'havia fet i que era com, bueno, a nivell institucional pues sí que xocaven dues institucions fortes allà. No? I, bueno, i a tot això, tres persones havíem d'anar a declarar a Madrid el divendres. O sigui que va ser com un moment que passava. Clar, o sigui, i puntualitzar, per exemple, que, o sigui, la citació que ens van donar a la comissaria quan ens l'havien anat a buscar a casa nostra, pues, tapades, no?, o a la sortida de les feines, de fet, com era una citació que, en un context normal, bueno, entre cometes, pues que ho reps per carta a casa, o ho reps, saps? Vull dir que van ser unes detencions per la jeta una mica, no? Com... I també amb l'objectiu que era com fer un estudi biomètric que, bueno, això sí que està bé com donar aquesta informació, no? De, per exemple, que ens van fer fotografies, o sigui, tot el que són les proves són de vídeos, no? Llavors com ens fan fer un estudi de les orelles, del nas, de la boca, no? També ens van fer fotografies dels tatuatges i bueno, com les detencions eren per això, no? Pues per tenir-nos controlades. A més, bueno, ja parlarem després dels fitxes policials i tot. Vull dir que també moltes no havíem estat vull dir, no teníem cap causa penal abans o havíem estat detingudes, no? Llavors, com sabien a quina buscar o no? Vull dir, que relacionat bastant amb els, amb tots els fitxers que tenen, no? I que van crear. Sí, que amb això es reobre una mica el tema dels fitxers policials il·legals, que era una cosa que feia temps que ja estava, o sigui, que es sabia, però un cop més es torna a obrir, no? I aquest tema jo crec que es tornarà a tocar, que és totes aquelles fitxes que tenen de la gent que s'està movent, però que no han tingut cap detenció ni res. Doncs déu-n'hi-do, no? Les detencions que van haver-hi, així com... El que, si no fos, si fossin persones al carrer, aquestes detencions, bueno, el delicte seria com a molt vexacions, que no arribaria a ser un delicte, serien unes faltes, i les haguessin cridat per carta. I fan tota aquesta parafernàlia, que fins i tot el jutjat se va quedar enfadats amb ell, amb l'actuació dels Mossos, i els va fer un toque d'atenció. Que és un procés bastant excepcional, no? Com diuen elles, de bueno, són persones que ja tenen fitxades d'alguna manera, no? Això dels fitxers il·legals, no? I que ja tenen ganes, no? Ja els hi tenen una mica de ganes i bueno, per això tot aquest procés, no? Que també han de fer a l'estudi aquest biomètric, no? És tot un procés de control i, bueno, i de fer una mica de... Sí, algun dia saber si es pot fer alguna cosa amb els fitxers il·legals, perquè... Pues això, no? No és possible, o sigui, en quina societat vivim en què les persones que lluiten per una societat més justa estan controlades i tenen els fitxers. Bueno, jo sé de gent que les han detingut i tenen tot un book sí. En diferents pentinats. Com, me lo puedes pasar, que tiene más fotos que yo mismo. No sé. Sí, sí, déu-n'hi-do. Por lo que se preocupan, ¿no? Es que... Sí, però bueno, ara els deixarem amb una cançó. No, que es diu El blues de la violència, del grup La Otra, i bueno, i ara seguim xerrant per aquí. Fins ara. Llaman antisistemas, concentraciones delante de embajadas de dictadores, como siempre los perros del Estado haciendo todos los honores, hostia que se acerque demasiado a los barrotes, que defienden la seguridad de gobiernos de torturadores, esto es democracia si lo llaman, sí señor. De tirar un cóctel molotov, porque eso sería caer en que el fin justifique los medios, si el fin es obedecer, para que sigan decidiendo ellos. No estamos tan mal, al fin y al cabo no podemos quejarnos, en el Sahara lo llevan peor. Suerte que no tenemos de qué preocuparnos, aquí nadie dice nada, mala suerte, así es su vida. Y no se nos ocurre hacer nada violento, que llaman a la policía. Por ser de la institución, exigen respeto de la dignidad de cada persona, y son ellos los que la pisan con cada nueva reforma. Violencia llaman a expropiar una propiedad privada, que al fin y al cabo es un derecho de toda persona ilustrada. Quien quiere algo que pague aunque se tenga que hipotecar. Y 10 vidas trabajando, no den ni sueños para pagar. ¿Pagar a quién? Porque resulta que siempre son los mismos a los que se debe respeto. Y de pronto parece que aquí hay una guerra, y no es ningún invento nuestro. La única salida es crear un cambio radical. Así que basta de delegar nuestra vida en un futuro incierto, que comience cada día a la revolución social. Y ahora llegem a Bakunin. El exceso de bien, o de lo que se llama generalmente el bien, ¿puede a su vez producir el mal? Sí. Cuando se impone como una ley despótica absoluta, sea religiosa, sea doctrinario filosófica, sea política, jurídica, social o como ley patriarcal de la familia. En una palabra, cuando un bien que parece ser o que es realmente se impone al individuo como la negación de la libertad y cuando no es producto de esta. Pero entonces, la rebelión contra el bien impuesto así no solo es natural, es también legítima. Lejos de ser un mal, es un bien. Al contrario, porque no hay bien fuera de la libertad. Y la libertad es la fuente y la condición absoluta de todo bien que sea verdaderamente digno de este nombre. Pues el bien no es otra cosa que la libertad. Entonces, confiar en, decir, el pensar que las leyes son generadoras de, por una parte, aseguradoras de la libertad y aseguradoras del orden, es, es casi una mezquindad, ¿no? Porque si partimos de la base, ¿no?, de que vivimos en una sociedad desigual, quien genera y estructura estas leyes, ¿no?, y define qué está bien y qué está mal, ¿no?, y quién tiene que, ¿no?, qué tiene que ser procesado y qué no, son los que tienen el poder, ¿no? Entonces, ya si partimos de esta idea de desigualdad, pensar en que las leyes nos pueden proteger es un absurdo, ¿no? Y bueno, pues vamos a continuar escuchando a las compañeras que nos están explicando el caso del Parlament y continuamos charlando por aquí después. Bueno, y también explicar una mica la com es monta també la aquest cas, diguem-ne, qui inicia el cas és el sindicat feixista Manos Límpies. I després s'afegeixen tant la Generalitat com el Parlament i la Fiscalia. Però qui inicia el cas és aquest sindicat, i aquest sindicat, diguem-ne, que té vincles amb tot el lobby d'Aliança Nacional, Democràcia Nacional i tot això. El secretari d'aquest sindicat és un tio que es diu Miquel Bernat, que sembla ser que havia sigut anteriorment, o sigui, el secretari general de Manos Límpies, és aquest Miquel Bernat, que havia ocupat els càrrecs de secretari general del Frente Nacional de Blas Piñar, i que després, bueno, o sigui, que també havia tingut declaracions bastant fortes amb respecte al terrorisme neofeixista que hi havia hagut entre els anys 75 i 81, en què el reivindica com una part de, o sigui, legitima aquest terrorisme neofeixista. diguem-ne que és una organització clarament neofeixista i que tant el Parlament com, a, com la Generalitat s'afegeixen amb aquest sindicat, amb l'agravant que a més la, els partits que s'hi afegeixen consideren que l'Audiència Nacional no, és un, no reconeixen aquest, aquest jutjat en concret, el critiquen, però després quan tenen un problema hi acudeixen. És com, també hi ha aquesta contradicció dins del seu propi discurs. I altres aliats així, perquè us feu una idea de manos límpies, pues serien Democràcia Nacional, Plataforma per Catalunya, l'Associació de Víctimes del Terrorisme, etc. Vull dir, perquè us feu una idea de lo que és un sindicat de funcionàries, de policies, de jutges. I aleshores a nosaltres se'ns acusa d'un delicte contra les altres institucions de l'Estat, d'intentar-les aturar amb força, violència o intimidació. I diguem-ne, a banda d'això també, bueno, conflueixen el que és Manos Límpies i afegeix el de l'associació il·lícita i no sé què de l'autoritat. I atemptat a l'autoritat. Aleshores, les peticions van des de la Fiscalia, que demana 5 anys i mig... I 7.500 euros de multa. Ah, sí. Per cadascun any. I també una falta de danys per una de nosaltres i una pena de 10 dies de localització permanent i 240 euros de responsabilitat civil, a part de l'altre. No? Després, bueno, la Generalitat A4 pues, ens demana un delicte contra les institucions de l'Estat, i 3 anys, també el Parlament ens demana 3 anys a les 20 imputades i això, no? Pues Manos Límpies, pues a les 20 imputades ens demana un total de 8 anys de 8, bueno, de 8 anys a presó perquè afegeixen això de socialista. Doncs una de les coses a rescatar del que ens diuen les companyes és doncs, que fort, no? Que inicia el cas Manos Blanques, que és un sindicat neofeixista que, al qual s'uneixen els polítics suposadament democràtics. I tant és així que el seu únic dirigent d'aquesta agrupació de Manos Blanques és Miguel Bernat, que és un militant ultra de dretes, ultra-detrà, i que va ser el responsable de l'organització del Frente Nacional i nombrado Caballero de Honor de la Fundación Nacional Francisco Franco por sus servicios y defensa de los ideales del movimiento. Bueno, también mencionar esto, ¿no? Que es un delito contra las altas instituciones del Estado. Este tipo de delito se crea después del intento de golpe de Estado de Tejero y no se ha aplicado nunca, ¿no? Y ahora, por lo sucedido en Aturem el Parlament, se pretenden causar hasta 20 jóvenes con este delito, ¿no? Es decir, un poco surrealista todo, ¿no? Igual de surrealista que puede ser que se los lleven a Madrid, a la Audiencia Nacional, con todo el desgaste que esto supone. Y bueno, esto nos deja bastante claro, ¿no? que es un juicio político, ¿no? Sin más. Sí, porque la Audiencia Nacional es un tribunal político. Bueno, sí, ¿no? És que suposa realment l'Audiència Nacional, no? Doncs, solo con saber que esta se creó mediante Real Decreto Ley, que se supone que mediante esta normativa no se puede crear esta institución, o sea que ya nace desde la ilegalidad, pero bueno, entraríamos más a lo jurídico. Así en términos políticos, se crea el 4 de enero de 1977, el mismo día que se suprimía el denostado Tribunal de Orden Público de la Dictadura, que era el Tribunal Político de Francisco Franco. Es muy sospechoso, ¿sabes? Que el mismo día, pim, pam, ah, no, no. Y vamos a cambiarle el nombre. O sea, esto no se da. Sí, se cambia el nombre y ya está. A nivel europeo, que aunque a mí no me gusta esto de Europa, pero no hay ningún tribunal que además, pues eso, ¿no? Después se inventan todas las leyes antiterroristas. Y bueno, como se llevan a toda esta gente a Madrid, ¿no? A hacer un tribunal central ahí con todo lo que supone. Y bueno, es que bueno, nos podríamos poner a criticar aquí a la Audiencia Nacional y a todo lo que da pie, como son torturas, son que bueno, no puedes tener juicio justo, ¿no? Ha de estar como a las afueras de Madrid. No, es que... Justicia y legalidad no van de las manos. No, no, no. I ara anem a escoltar una cançó de Pablo Hasél que es diu Oponer resistència. Normalment intentem posar música on hi participi alguna dona, però a vegades fem excepcions i avui farem aquesta excepció també per escoltar aquest cantant de rap, perquè el passat dia 10 també va estar jutjat a l'Audiència Nacional només per cantar, perquè diuen que les seves lletres enaltecen el terrorisme, vejan a les víctimes i... Bueno, tot perquè en alguna cançó diu que ell no plorarà si maten algú del PSOE del PP, o parla de Camarada Arenas, o parla de Grapo... Ell diu que continuarà fent les seves lletres i defensant la llibertat d'expressió, i per això des d'aquí li donem el nostre suport i li posem la següent cançó. Si gusano nos corta las alas, tengamos la rabia justificada a dar gala. Cada jodienda con fuerza represora nos educó. El día que es Dubarcatuco. En ese muro pone libertad PCR. Algunos saben quiénes les defienden. Todo está verde, avanza poco a poco. Pero ser anticapitalista ya no es tan cosa de locos. Provoco arcadas mentales a aquellos que algo saben pero quieren seguir ciegos. Estos alimentos están llenos de veneno. Pero si cojo un cáncer me llevaré por delante algún cerdo de los que se lucran, haciendo cosas peores que pegar un tiro en la nuca. No hace falta estar en la miseria absoluta pa' decirles no vas a volverme a robar nunca. La riqueza de los pobres es oponer resistencia. Sé la pesadilla del burgués que nos desprecia. Los derechos no lloverán del cielo. Por desgracia, a la fuerza hay que cogerlos. Luchar hasta que la causa venza. Porque como dijeron los Grapo, no hay tregua. Nos sentimos mejor que ricos resistiendo. Con la justicia que soñábamos despiertos. Los motivos para luchar vencen al miedo. Aunque mejor no cuento los disgustos que llevo. Espero que el futuro los compense. Con el pueblo expropiando a sus enemigos burgueses. Tan rancia la sumisa monotonía. Como caretos de tertulianos de intereconomía. Podríamos dedicarnos solo a pasarlo bien. Pero el sistema igualmente no nos dejaría. Nadie nace con un libro de Lenin bajo el brazo. Prepotente, respeta a los que están empezando. El Estado sabe bien quiénes le suponemos peligro y quiénes solo sirven para servirlo. Aunque se disfracen de rojo, yo escojo el camino de vender mi alma a la ansiedad por no estar vendido. Con el estilo de Iñaki Bilbao en un juicio. Cada día más quemado, pero no dejo de lado a los míos. Pero no dejo de lado a los míos. La riqueza de los pobres es oponer resistencia. Sé la pesadilla del burgués que nos desprecia. Los derechos no lloverán del cielo. Por desgracia, la fuerza hay que cogerlos. Luchar hasta que la causa venza. Como dijeron los Grapo, no hay tregua. Nos sentimos mejor que ricos resistiendo. Por la justicia que soñábamos despiertos. Que soñábamos despiertos. La riqueza de los pobres es oponer resistencia. Es oponer resistencia. Los derechos no lloverán del cielo. Por desgracia, a la fuerza hay que cogerlos. A la fuerza hay que cogerlos. El guerrillero, mediante una táctica hábil, muy flexible, mediante la explotación al máximo de todas las ventajas del terreno, mediante la movilización de los recursos sociales, es decir, de los sectores que son mayoritarios de la población, que son los sectores explotados, los sectores obreros y campesinos, y inspirado en una causa justa, inspirado en un factor moral muy poderoso que los hace capaces de soportar privaciones, de adaptarse a las condiciones de vida más difíciles, toma ese camino, que es el único camino para lograr conseguir un objetivo revolucionario. Doncs això, acabem d'escoltar Pablo Hasél i, bueno, ens preguntem el que fa la criminologia crítica, no? El que ens aporta és de què s'encarrega tot el sistema penal. I el sistema penal, doncs, està compost de la policia, de les lleis, dels delictes, qui fa els delictes i de què s'encarrega, qui busca la policia, perquè no és casualitat que estiguin després les presons, no? No és casualitat que les presons estiguin totes plenes de gent pobra, perquè... I és pues, tot aquest anàlisi de la criminologia, que al final sembla que la criminologia sigui buscar els criminals i tot això que ens venen a la televisió. I no, pot ser molt interessant i tota la crítica des d'aquí. I també volem fer aportacions des de la justícia feminista, que bueno, així d'entrada dir que en l'anàlisi que es fa, igual que des de la majoria de les reflexions sobre justícia, és que si no hi ha igualtat davant la vida, la igualtat davant la llei es converteix en una burla. No? Desde la justicia feminista, ¿no? Consideramos que bueno, son aportaciones mucho más complejas y amplias, ¿no? De lo que significa la justicia. Y bueno, aunque volvamos a tratar de ello en otros programas, queremos, en este en concreto, ¿no? Pues queremos rescatar que desde el feminismo se incorpora la ética de la justicia, la ética del cuidado, que parte de las vivencias de las relaciones y del vínculo con el otro. Es una ética que propone la constitución de un sujeto con atributos, ¿no? En contraposición al sujeto neutral de la teoría liberal, cuyo accionar moral estaría motivado por el afecto, la cercanía y la responsabilidad. Esta ética se centra en una idea de social comunitaria basada en un paradigma de responsabilidad y anclado a conceptos como el de amor, intimidad y compromiso. La ética del cuidado tiene que ver con situaciones reales, tan reales como las necesidades ajenas, el deseo de evitar el daño, la circunstancia de ser responsable de otro, tener que proteger, atender a alguien. La moralidad como compromiso deriva precisamente de la certeza de que el bienestar, incluso la supervivencia, requieren algo más que autonomía, primacía del individuo, reconocimiento de derechos, justicia. Es que si estuviera incorporada la ética del cuidado, no nos podrían echar en la calle, no nos podrían desnonar, no nos podrían desnonar y fernos al carrer o dejarnos sin trabajo. O sigui, si totes aquestes aportacions feministes estiguessin incorporades a aquestes lleis, encara que hem fet tota la crítica a les lleis, estiguessin incorporades a aquestes lleis, mai es podrien donar, no? Mai estaríem davant d'un cas com aquest. Bueno, continuem sentint l'àudio de les encausades de Aturem al Parlament i bueno, ja acabem xerrant per aquí sobre aquest cas i la idea de justícia, ja ho comentem tot. Bueno, llavors, així, a nivell de campanya, pues, clar, nosaltres en fa dos mesos que ens van donar la data del judici, no? Pues justament com li ha passat a molta altra gent, perquè no et dongui massa temps de preparar-te pues, la resposta i tal. Nosaltres bueno, ara hem començat com una campanya així de difusió, no? amb un, també un calendari de coses, no? Per exemple, vam treure els cartells, tenim unes langancines, samarretes i xapes i tal. I tenim una web on s'estan difonent les coses, també pues, si teniu altres pàgines o així, pues, que podeu fer-ne difusió. S'està començant aquesta setmana també una campanya de vídeos petits, no? De càpsules informatives, on parla així com gent... Bueno, pues des d'alguna economista, des de l'advocada, bueno. I bueno, hi ha diversos vídeos d'això, també estem com anant a ràdios lliures i tal. Llavors tenim com una... Ara, per al dissabte que ve, hem convocat una manifestació a Plaça Catalunya on s'hi han sumat també com una com plataforma que és Desobediència 2014, que estan fent campanya per aturar la llei de l'avortament, de la llei Mordaza i també la reforma del Codi Penal. Llavors coincidia que també volíem fer una manifestació i bueno, anem totes juntes. Que no sé si voleu fer o difusió o voleu venir, doncs pues, nosaltres estarem al principi i bueno, no sé, que serà una mani que penso que estarà prou. I llavors després, com del 31 al 3, anem a Madrid a declarar, que bueno, també podem parlar ara del judici. O sigui, tenim com les dates són del 31 al 3, després hem de tornar el 25 d'abril i després el 5 de maig. Bueno, i també com no m'avanço molt perquè també ja ho veureu, però com que tenim també plantejada, o sigui, per nosaltres això és com un judici molt polític, no? Llavors també la nostra resposta pues, és col·lectiva i política, no? Perquè no volem del rotllo, o sigui, que se salgui un o fer coses així. Llavors, com nosaltres no, ja des d'un principi ja ho hem avisat a la jutge, al jutge i podem dir que no, no declarem perquè no... no. Llavors, pues, com també la nostra campanya, vull dir, és que estem fortes, no? I que, de fet, com diu el nostre lema, és que ens reafirmem una mica, no? De lo que va passar, perquè, o sigui, de fet, com és una manera, i que per això ho persegueixen, no? D'anar a plantar cara pues, a aquelles persones que tenen les nostres vides a les seves mans, no? I llavors pues, pensem que si col·lectivament pues, en això es fa força, pues que podem aturar bastantes mogudes que estan fent des de dins d'un edifici, no? Llavors per això pensem que és en comptes de no sé, pues, la que ens hem de reafirmar i hem de que tenim prou força com per poder aturar i quan, jo que sé, pues, vulguin aprovar altres coses que no ens agraden, pues, que generar capacitat de col·lectiva d'intentar aturar les coses, no? Perquè, vull dir, el fet, o sigui, al cap i a la fi són, no sé, pues, els polítics són persones que decideixen unes coses i els presonem potser podem aturar-les, no? Llavors, com és la idea que tenim de que no hem de reafirmar-nos en això, no? I de plantar cara, no? Com amb ella. I per la majoria va ser un dia molt alegre, per mi va ser, jo vaig ser molt feliç de poder participar en una acció en què s'intentava aturar el Parlament de Catalunya. Vull dir, per mi era una acció molt guapa. I també pel fet de que jo m'hi vaig sentir bé, jo, o sigui, crec que la majoria estàvem com molt a gust amb això que s'havia decidit en aquell moment, no? Pues d'assenyalar directament els culpables de la situació que s'estava vivint. I que tres anys més tard, diguem-ne, que continuem considerant aquest tipus d'accions no només vàlides sinó necessàries. També allà doncs, nosaltres doncs, sí que ens hem reunit des del principi com a grup d'encausades, ens hem format, també tenim uns quants límits amb respecte a la campanya, que és per exemple, i seguint en coherència amb això, no volem que hi hagi, o sigui, no hem demanat el suport de partits polítics parlamentaris. Perquè sí que considerem que el que és la política i la força la tenim al carrer, la tenim entre nosaltres i l'autonomia, tant col·lectiva com individual, no es troba al Parlament, no es troba tancada en un vot cada 4 anys, sinó que es troba quan ens trobem en, o sigui, de tu a tu. Intentem crear coses juntes. I això ho reivindiquem amb força i creiem que joder, pues, volem aixecar la cara amb això. I un altre tema també, que o sigui, és difícil arribar a acords entre 20 persones, és molt difícil. Amb el tema de mitjans de comunicació sí que tenim una força crítica perquè dins dels mitjans de comunicació oficials, diguem-ne que una part de la prova ve de mitjans de comunicació oficial que han ofert, que han donat les seves imatges, o sigui que havien gravat aquell dia, al jutjat perquè pogués valorar si hi havia delicte o no hi havia delicte. I sí que creiem, o sigui, en aquest sentit, hi ha com una divisió. Hi ha gent que sí que considera i es farà rodes de premsa i demés en mitjans de comunicació oficials i hi ha d'altra gent que considera que no s'hauria de participar amb ells pues, per això i per altres qüestions. Sí que s'ha arribat a l'acord comú de que el que volem potenciar, on realment ens en sentim a gust, són amb aquells mitjans de comunicació i amb aquelles persones amb les que podem tractar de tu a tu, o sigui, en general amb els mitjans de comunicació alternatius, sempre que puguem tractar horitzontalment. O sigui, per nosaltres aquesta horitzontalitat és molt important a l'hora de relacionar-nos i per tant també, o sigui, a priori volem que entri també dins del que és la nostra campanya pública, perquè ho valorem. I, bueno, i sobretot també, a banda d'això, de tot el que és aquesta part, també amb el ara i... O sigui, ara mateix la veritat que el que estem és molt agraïdes perquè hem obert el grup amb el temps i amb l'urgència de tenir 2 mesos d'aquí 2 mesos al judici I la veritat que s'ha rebut moltes mostres de solidaritat des del principi, tant la manifestació de, o sigui, les manifestacions que han hagut, que ja ha participat molta penya, com a nivell econòmic, que és un desgast molt gran perquè són 20 persones que hem d'anar allà, amb el desplaçament de les advocades, el pagament d'advocades que més o menys puguin controlar el tema de l'Audiència Nacional, etc, etc. I en general la gent està responent molt bé, i també de cara a Madrid, doncs la gent està, o sigui, la gent de Madrid ens estan acollint molt bé, ens estan deixant oferint cases, també s'estan oferint diferents bars vegans, cases ocupes, etc, per cuinar, tenint en compte, doncs, el que suposa estar aquells dies allà, nosaltres i els nostres entorns. No sé, que hi ha molts detalls que no sé, que jo els valoro molt positivament, que és tot el que és el suport mutu, la solidaritat que s'està rebent, i que en aquest sentit estem molt agraïdes. Doncs que bé que la gent és solidària i es mostra tot aquest suport. Nosaltres convoquem també a tothom a la manifestació que serà el proper 29 de març a les 6:30 plaça Catalunya, i tota gent, totes aquelles persones que puguin anar a fer suport a Madrid, benvingudes siguin, perquè s'ha de fer front a aquest judici polític i la resposta ha de ser política, per tant. I bueno, seguirem atentes a aquest cas, no? Després de la manifestació, tot el procés de judicis que tenen, no? I sí, tornarem a parlar. I bueno, volíem fer també més aportacions sobre justícia feminista, per sentir el temps a sobre. A més, volem tractar o en el proper o en el següent el tema de la Yaquiri, que és una noia mexicana, no? Que té un judici... S'enfronta a una pena de presó per matar el seu violador. Mm-hmm. I bueno, és aquí sí que entrarem més a fons amb la justícia feminista, i també volem tractar el tema de les fronteres, de les nostres fronteres on estan matant a gent. Sí, bueno, això, no? Doncs tenir en compte que, bueno, crec que ho hem dit algun cop a la ràdio, no? Però que som conscients que és un dels temes que tenim menys presents als moviments socials en general, no? El tema del racisme, i que hi ha hagut poques accions, i sobretot ens sembla bastant alarmant quan estan morint molta penya a la frontera, no? Que és la nostra frontera. I bueno, que xerrarem d'això en els següents programes també. I per finalitzar us deixem amb una cançó una altra vegada d'un noi, però bueno, le damos permiso al Lluís Llach. No és això, companys, no és això. I bueno, esperem que us hagi agradat i seguim per aquí, i fins la propera. Sí, adeu. No era això, companys, no era això, pel que varen morir tantes flors, pel que varen plorar tants anells. Potser cal ser valents altre cop i dir no, amics meus, no és això, no és això, companys, no és això. Ni paraules de pau amb barrots, ni el comerç que es fa amb els nostres drets, drets que són, que no fan ni desfan, nous garrots sota forma de lleis. No és això, companys, no és això. Ens diran que ara cal esperar, i esperem ben segur que esperem. És l'espera dels que no ens aturarem, fins que no calgui dir, no és això. No és això, companys, no és això. Companys, no és això.